Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Centar kulture Valkov, kultni je naziv novoobnovljenog obrta za ugostiteljstvo i kafe bara, kojem su novi život udahnuli entuzijastični poduzetnici Josipa Rukavina i Zvonimir Šarić. Kako su nemirnim poslovnim vodama zaplivali u vinkovačkom Valkovu, saznat ćete u aktualnom izdanju poduzetničkog impulsa Internet Radija Srijem. Na startu još jednog izdanja emisije Poduzetnički impuls Internet Radija Srijem pozdravljam Josipu Rukavina i Zvonimira Šarića, mlade poslovne partnere na čelu obrta za ugostiteljstvo Valkov Vinkovci. Dobrodošli u naš eter. Hvala na pozivu. Možemo reći da ste novi subjekti u poduzetničkim vodama i kao partneri uhvatili ste se u koštac s velikim poslovnim izazovom. Za one koji ne znaju, što predstavlja Centar kulture Valkov u Vinkovcima? Pa mi smo zapravo cijelo srednjoškolsko razdoblje izlazili u Valkov i nekako nam je bilo krivo kad se jedino alternativno mjesto u gradu zatvorilo, pa smo unazad 2-3 godine intenzivno razmišljali da ga ponovo otvorimo i pokažemo nekim novim generacijama kako je to sve izgledalo kad smo mi bili u tim godinama. I malo smo obogatili sami naziv Valkova, to jest proširili smo ga na Centar kulture, da on postane mjesto za afirmaciju svih lokalnih umjetnika kao neka platforma za, ne znam, njihovo dizanje, promociju, izložbeni prostor i tako dalje. Iz vaše perspektive, Josipa, što vama predstavlja Valkov? Također, znači, ta nestašica, Valkov je bio jedino alternativno mjesto u gradu i ta nestašica alternativne scene i te kulture, ja bih zaključila da je to bio zapravo glavni motivator i ideja da mi to ponovo pokrenemo. I usto smo još dodali, kako je kolega rekao, Centar kulture, da predstavimo to doslovno kao platformu, kao što je rečeno, da se svi osjećaju dobrodošli i da mogu pokazati sve što znaju od glazbe, bilo kakve umjetnosti i tako dalje. Da, tu leži jedna mala zamka, jer Valkov, valja naglasiti, nije samo ugostiteljski objekt, tek jedan u nizu kafića. Da, slažete se. Valkov je na neki način institucija. U kojoj mjeri je revitalizacija Valkova u tom smislu složen i bremenit pothvat vama osobno? To je i odgovornost na neki način. Pa da, mislim, tako složen projekt mora biti odgovornost, jer kad živite u maloj sredini, imate jedno mjesto u kojem se određena subkultura ili subkulture mogu skupiti, normalno da će ti ljudi očekivati više od vas nego skupina ljudi koja sluša komercijalnu glazbu ili izlazi na takva mjesta, tako da je sigurno odgovornost i isto sa strane ljudi koji izlažu, ponudili smo im prostor, pa mislim da svi očekuju da to bude na nekom kvalitetnom nivou i da bude neka bolja priča od prijašnjeg. Koliko je vama, Josipa, to opterećenje zapravo? Pa nije mi opterećenje, zato što sam ovo ušla prvenstveno iz ljubavi i tog nedostatka zabave, kvalitetne zabave u gradu. Tako da veliko mi je zadovoljstvo raditi to, zato što vidim da su ljudi to prepoznali. Jako je kvalitetan projekt i veliki je zahvat, oboje se trudimo, podijelili smo odgovornosti, ugađamo ljudima što više možemo i u tome, ja mislim, da i uživamo i više od toga. Kako bi objasnili vlastitu mladenačku strast za poslovnom neovisnošću, za samu inicijativu? Ne može se reći da svi rezoniraju kao vi. Pa, dobro, ne znam. Evo, ajde, krenimo od sebe, jel? Josipa. Pa, znači, ovo mi nije prvi izbor posla, kako da kažem, krenuli smo usto iz jedne super ideje i našli smo se, tako da u ovome gledam nas dvoje kao društveno odgovorne zbog toga što planiramo, jel, obogatiti društvo s tim, ne gledamo čisto na profit i tako da ne znam šta. Dobro, možete li se komparirati sa svojim kolegama? U manjini ste? Daleko smo u manjini. Zašto je to? Mi se zapravo ni ne uspoređujemo s drugima, imamo neku svoju priču i smatram da... Nema smisla se uspoređivati. Pa zašto u Hrvatskoj nema te kreativne energije, te inicijative? Pa ne znam, možda je početak problema u obrazovanju, jer ono od malih nogu nas ne uče da budemo kreativni kao i da razmišljamo svom glavom, nego čisto gubanje nekih činjenica na pamet. Tako da i neko, ako je onak drugčiji, različit od drugih, kao neki umjetnički tip, duša, ne znam, nema jednostavno prostora da se izgradi u tom smjeru i općenito onda, vjerojatno zbog tog manjka i kreativnosti u društvu, bar ja tako gledam, pa ne znam. Dobro, osjećate se mogu konstatirati kao iznimka od klišeja. Da. Pa, u velikoj manjini, jel? Definitivno, da. Kada je rođen vaš poslovni plan? Koliko je vremena prošlo od ideje do realizacije projekta? Koliko vam je bila važna potpora države, odnosno Zavoda za zapošljavanje u provedbi zacrtanog? Znači, ideja je krenula početkom same godine, točnije u veljači. Mi smo našli se i tako pričali o tome. Prava realizacija je krenula u mjesecu svibnju. Nikakve potpore nismo povlačili, niti imali u suradnju sa zavodom, sve smo sami smislili i financirali. No, niste imali mogućnosti ili niste htjeli? Pa svi smo zaposleni, pa i nismo imali mogućnosti. Da, nismo imali zakonsku osnovu da se prijavimo. Znači, sve smo sami financirali i napravili smo i jednu jako lijepu prezentaciju koju smo slali okolo da bi nam ljudi nešto donirali i pomogli nam. Odaziv je bio slab, mislim da nisu prepoznali ovaj projekt kako treba, ali dobro, mi smo uspjeli, ono, bez obzira na to. Dakle, u samom početku niste imali nekakvu potporu, bilo kakvih sponzora, mecena? Ne, tražili jesmo potporu, evo, odazvao se Nexe, oni su nam donirali neke novce i zlatnik u vidu inventara za početak. Jesu vas pratile banke možda? Jeste dizali nekakve kredite? Ne, čisto naše što smo uštedili. Naša životna uštedjenja. Da, doslovno. Dobro, kad govorimo o financijskoj konstrukciji, ipak je malo nejasno da imate početna sredstva tako mladi ljudi. Pa to je isto, ja mislim. O kojoj financijskoj konstrukciji zapravo govorim? Koliko je to težak projekt? Pa u početku. Pa mislim, Valkov je bio dosta derutan prostor, tako da su mi morali mijenjati ono od instalacija do stolarije. Pa, zidovi, sve, možemo reći negdje srednje zahtjevan projekt. Da. Nismo ga morali baš iz temelja praviti, ali ono većinu toga smo morali renovirati. Dobro, morali ste uložiti u inventar, u nekakve startne dadžbine, u hladni pogon na nekoliko mjeseci, ili tako? Da, sve to spano investicije. I kolika je ta konstrukcija otprilike? Kako mislite? Financijski, da. Pa to bi ostavili. Aha, to je poslovna tajna. Poslovna tajna, da. Dobro. Što Valkov nudi interesentima? Kakav je repertoar? Možda Pa evo, ne znam, mi smo čak osmislili program kroz cijelu godinu i trudimo se da to bude, da budemo cijelo vrijeme aktualni, da cijelo vrijeme nudimo nešto ljudima. Od humanitarnih akcija, kak ste vidjeli, imali smo do sad dvije, ne planiramo stat na tome, zato što želimo se zbližiti sa samim lokalcima u gradu, javnošću, našim gostima u Valkovu, da ono svi postanemo jedna obitelj, zajednica i da se tako formiramo svi kao bolje osobe i da društvo bude u krajnjem slučaju bolje. Dobro, jel govorimo o vašim povremenim akcijama, u ovom slučaju humanitarnima, ili imate nekakav stalni repertoar? Raspored, događanja? Imamo stalni raspored događanja. Od četvrtka do subote su nam eventi. Četvrtko imamo Game Night, noć društvenih igara, gdje ljudi mogu doći igrat preko 10-11 igara, da, društvenih i svoje osobne ponijet, pa mijenjati se između ekipa, da. I tako smo to zamislili. I svaki petak i subotu bude neka slušalna, koncert, događaj glazbeni. Tako, znači, uvijek je živa glazba. Po većinom imamo DJ-e koji puštaju određeni glazbeni žanr, ovisno u večeri. Glazbeni žanr mijenjate? Da. Mijenjamo, da. Od hip-hopa, treta, ruka. Goldi, glazba, 70-te, 80-te, imali smo kao kroz te ere, par slušalona i tako. Dobro, ali raspored nije stavan. Znači, mislim u smislu da je četvrtkom rock'n'roll, a subotom tekno. Ne, to se cijelo. To se cijelo vrijeme pokušavamo to mijenjati. Raspored je izložen mijeni. Da. I s obzirom na neke datume, tipa, ne znam, Božić, Halloween i tako to, onda se potom prilagođavamo pa pravimo određene događaje. I da, i pokušavamo također obilježiti neke poznate svjetske dane, ono, i onda uz to isto napišemo nekakav event, puštamo glazbu i tako. Pa evo, pohvalite se, evo, recite nam što je do sada zapravo organizirano, čime se ponosite u dosadašnjem radu, to je već koliko mjeseci? 9. 9 mjeseci, da. Bože, 3 mjeseca, od 9. mjeseca. Od 9. mjeseca, dakle... Pa imali smo dvije vrlo uspješne humanitarne akcije, to je, mislim, lijepo za istaknuti. Prva je bila za udrugu Roko iz Vinkovaca, koja se brine za napuštene životinje. Tu smo skupili negdje u 2 dana oko tonu hrane. Mislim, odaziv je bio i više... Iznad očekivanja. Iznad očekivanja, i skupili smo neki 2700 kuna kao financijskih sredstava i imali smo sad nedavno akciju za dom Svetana, za nezbrinutu djecu, da. Tu smo čak bili malo bolji, skupili smo 3700 i isto hrpu igračaka, knjiga, ne znam što PlayStation, oni su izrazili želju da bi nekakve igrice, znači ljudi su to sve donijeli, lopte, bilo je nešto i odjeće, društvenih igara, da. Flomaster je ovo sve tipično za djecu, jel? Imali smo i 2 zanimljive radionice. Imali smo radionicu sa društvom Naša djeca. Tema je bila nasilje u vezi i kao kreativno pisanje. Radionica se sastojala od 3 dijela i na kraju je taj čovjek povezao sve te teme u tu pouku za nasilje. A druga je bila također sa udrugom Roko, kao kako kućni ljubimci mogu utjecati na psihološko stanje, depresiju i ostale probleme u ovog vremena, jel? I to je izuzetno bilo uspješno. Na kraju su donijeli iz udruge Roko par štenića i ono, poanta priče je bilo da kao štenići i kućni ljubimci da opuštaju i bila je anketa i kao kako smo se mi svi osjećali na kraju, na kraju radionice, i baš je bilo ono super, svi su bili oduševljeni, veseli i bila je super atmosfera. Rekli ste da uglavnom koristite DJ-a, dakle žive glazbe apsolutno nema? Imali smo radionice. Pa tu i tamo, mm-hmm, su nam znali dolaziti bendovi, imali smo koncert od Sare Renar, ona je ono dobitnica Porina, je tako, i malo u tom alternativnijem glazbenom svijetu. Da, svijetu. Imali smo, to jest imat ćemo sad u petak koncert od Kanđije, njegovo predstavljanje albuma. Plafon. I da, 4. Zoran Varga je bio. Da, bio je Zoran Varga, ne Zvonimir. Zvonimir Varga. I Acid Hex band iz Koprivnice, onako neki da, psihodelični rock, instrumental su samo svirali i bilo je baš... Dobro, možemo reći da je zapravo Valko i dalje klub na neki način. Da. Imate tu mogućnost, na neki način. Imate tu mogućnost zapravo, jel, logistički. Da, mislim, prostor je ono idealan. Kakva je vizija? U kojem pravcu bi se htjeli razvijati? Pa... Dugoročno, mislim, jel? Pa naša neka vizija je da ga do Valkov skroz rebrandiramo kao stvarno centar kulture koji je zapravo jedini u Vukovarsko-srijemskoj županiji i možda čak među 2-3 u toj kao slavonskoj regiji od 5 županija. Pa sigurno neka vizija za budućnost je da se to baš dobro predstavi i dalje tako brandira ljudima, da je to zapravo jedini prostor u Vinkovcima u kojem možete doći svaki dan u godini pogledati izložbu od nekih 15-20 umjetnika, u kojem možete doći jednom tjedno na neku radionicu, vikendom na ono, svirke, koncerte, tako da to nam je neki plan za budućnost i možda neki festival, ali o tom je još To je za... To treba malo više po tome detaljnije razraditi. Da. A u kojem smislu možete uopće obogaćivati svoje sadržaje? Pa novim izložbama, novim koncertima, pub kvizovima, tako je, da. I to dobra ideja. Jeste, da. Novim humanitarnim akcijama, suradnjama sa drugim udrugama, inicijativama. I neke filmove isto planiramo. Planiramo, ima da i filmske večeri od iduće godine. Da? Kako ste to zamislili? Pa zamislili smo puštati nedjeljom preko projektora film za koji publika odluči putem glasanja preko društvenih mreža da ga želi gledati. Da, i kakve su reakcije? Pozitivno. Jako dobro. Da. Kad smo najavili, ljudi su bili ono, ajmo što prije. Koliko je osoba do sada uposleno? Imamo troje zaposlenih. Troje zaposlenih. Sa širenjem bi možda... Pa možda se otvara bi bilo potreba, da, za novim uposlenicima. Da, da, većim brojem zaposlenih. Troje ih je, jedan je student i dva za stalno. I mislim da smo super tim za sad. Kako je na projekt, kako su na projekt reagirali vaši bližnji, vaše neposredno okružje, a kako podijeljene? A kako publika? Podijeljene su bile reakcije. Ono tipično, ja nemaju kafić, daju ugostiteljstvo jednog od težih poslova. Dijelom bi se čak i složila, ali i dalje mi je to baš onak, zabavno je, učimo i dalje to, uhodavamo se, relativno smo mladi, ali pred nama je budućnost. Zvonimire? Pa ono, dosta ljudi je bilo skeptično, pošto kao šta će sad oni napraviti, to je otvarano puno puta. I zatvarano, da. I razne tako razlozi, ali mislim da smo sad pokazali svima da je to sasvim neka druga priča, prostor, glazba i da je to puno ozbiljnije nego što su svi ostali mislili. Da, i sama ideja. Da, i ideja je hvale vrijedna, ali je to na kraju krajeva ipak ugostiteljstvo, ugostiteljski objekt, jel vas opterećuje to radno vrijeme? Jel nije jednostavno zbilja otići kući u 2 poslije polnoći i ujutro u 9 već biti na radnom mjestu? Da, je, dobro, ja sam malo više u toj operativi. Je naporno, je bilo s vremenom, ali ništa, kažem vam, kad je ugodna atmosfera, meni tamo nije ni pritisak doći, nije mi ni pritisak raditi sa mojim konobarima, sve se dogovorimo, atmosfera je ugodna, nema pritiska od ničega, sve se dogovaramo, tako da do sad je dobro, ne znam šta bi rekla, nije naporno, mladi smo. Temeljem evo vašeg dosadašnjeg iskustva, kakvi su vaši dojmovi općenito u gospodarskoj klimi? S čim ste se vi suočavali u provedbi ovog projekta? Pa definitivno ima puno tih administrativnih nekih prepreka koje su dosta smiješne i ono nelogične za 21. stoljeće i ovo digitalno doba. To da, a što se tiče gospodarske situacije u Hrvatskoj općenito, ne znam, ja sam kroz ovaj projekt Valkova shvatio da ako se ljudima ponudi neki kvalitetni i zanimljiv sadržaj, da će ljudi to doći podržati. Mislim, doće kupiti cugu, tako vjerojatno i za neki proizvod i za nešto, tako da mislim da je gospodarska situacija loša, ali da su ljudi općenito ljeni, nema što biti i nemaju kreative i hrabrosti ući u nešto novo i ponuditi na kraju krajeva neki originalni i zanimljiv proizvod koji bi ona neko kupio, podržao ili tako nešto, tako da mi je tu baš podijeljeno mišljenje. Dakle, situacija nije bezizgledna, nije bezizlazna, ali nedostaje inovativnosti. Da, ali definitivno nedostaje to i eto da malo država riješi te neke administrativne prepreke. Da. Koje biste prepreke izdvojili eventualno? Pa ne znam sad. Odnosno, konkretno, baš vas konkretno pitam, kako u osmišljavanju i provedbi i realizaciji projekta, a tako i u svakodnevnom poslu? Pa što je ono što mlade obrtnike i poduzetnike ograničava njihovu radu? Mislim da bi trebalo definitivno biti puno manje papira. Da bi se trebalo uvesti neki program, stranica, nešto da se to sve obavlja. Prijavi, da. Online. I da te takse i gluposti manje koštaju. I općenito da se neka pravila i zakoni pojednostave, jer ne vidimo njihovu svrhu u praksi. Jednostavno su samo slovo na papiru, a ne služe ničem. Jesu li te pristojbe previsoke? Dadžbine općenito? Definitivno. Ako nije bedasto pitanje, nema privatnika koji će reći da nisu. Da, pa jesu. Da, jesu. Od poreza na šume do poreza na turizam, mislim, nema smisla. ZAMP? I one isto. Tako, i njima se mora plaćati naknada. Da, da. 1000 kuna. Tako nešto. Jeste li osjetili društvenu potporu u svom poslovnom angažmanu? Što je pozitivno? Pa, nakon ajmo reći neki mjesec dana je porasla ta potpora malo kad su ljudi vidjeli. Da, reakcije samih ljudi, tako da je to velika motivacija, ono, rekla bih definitivno. Dobro, vi govorite o publici, ali ja vas pitam za lokalnu samoupravu, je li vam netko pružio... Aha, za lokalnu samoupravu. Da, da, je vam neko pružio, pa, je vam neko rekao čestitam, dobrodošli. Pa evo sad je bio ovaj natječaj za male poduzetnike, raspisao je grad Vinkovci, mi smo se prijavili i moram reći da smo dobili, juče su bili rezultati. To vas pitam, da, da. Tako da planiramo svakako s tim dalje i raditi, pratiti šta nam nudi grad. Ovaj, možda da ima više takvih natječaja, to bi definitivno bilo bolje. I možda bi se i drugi usudili na tako neke pothvate, ideje i ono, pustiti se na slobodu. Da, ovo je jako dobra ideja i hvale vrijedna od grada što je potaklo mlade poduzetnike da se prijave na taki natječaj. A bili smo i na sastanku u turističkoj zajednici. I tamo smo isto predstavili svoj program i tamo je Valko na infoputu. Uglavnom kad dođu turisti, ono, mogu vidjeti neke informacije o centru kulture i tako dalje. I čak par puta su bile nekakve skupine mladih, ne znam odakle su nam bili Estonije, odakle su došli. Da, ma svih zemalja. I ovaj, Erasmusi bili su kod nas u lokalu i oduševljeni su, nisu vidjeli još tako mjesto u Vinkovcima. Znači, Valko, uskorije vrijeme uz bok Vinkovačkim jesenima. Možda. Kao turistička atrakcija. Kao turistička atrakcija. Dobro, sad smo rekli o hvale vrijednim postupcima gradskih vlasti, gradskih otaca. A što država može napraviti? Resorno ministarstvo, što biste vi napravili da ste ministar na jedan dan za obrtnike i male i srednje poduzetnike? Za mlade ljude na koncu? Da, ušti. Politika je tvoja. Pa ne znam, definitivno bi smanjio te neke što sam već spomenuo. Poreze. Da, poreze, administrativne prepreke. Sve bi digitalizirao, to definitivno, jer mi nema smisla da se više išta piše na papir. Hoda po šalterima. Da, hoda po šalterima i tako to. To se sve može obaviti preko mobitela kojeg svi sad imamo i ne znam. Možda neke potpore financijske veće za početnike. To vas pitam, što je stimulirajuće? Što je stimulirajuće? Pa mislim definitivno da bi bilo... ne znam, dijeljenja nekakvih novčanih poticaja, ali ne sad u ciframa od 5 do 10 tisuća kuna, nego za neki kvalitetni program i više. Da ljudi jednostavno mogu stati na noge sa svojim novim poslom. Vidite li se u perspektivi u korištenju eventualno europskih fondova, s obzirom da ste ipak i centar kulture? Jeste razmišljali o tome? Pa mislim da možemo nešto povući, ali da trebamo osnovati udrugu. Udrugu, da. Da. Tako da razmišljamo čak i o tome. Da, mislim, nismo baš dovoljno informirani za početak, jer ono, dosta je posla, ali definitivno iduća godina će biti malo više uvijek papirnatih stvari. Možemo se osvrnuti i na konkurenciju, kolokvijalno rečeno. Kafića ne nedostaje. Birtija koliko želite. Da. Je li poanta u tome što ste vi ipak drugačiji? Pa mislim da da. Zato što recimo sad ti ljudi koji dolaze u Valkov, ono, Vinkovci su relativno mali grad i svi se znamo ili iz viđenja ili ovako, a sada kad vidim ko sve dolazi u Valkov, vidim da ti ljudi nisu imali svoje mjesto. Nisu se mogli naći nigdje, tako da mogu reći da Valkov, kak je već rečeno, formira neke ličnosti i mislim da je to zaista lijepo, a konkurencije ne bi se hvalila, ali mislim da nemamo. Znači, ljudi si biraju gdje će izaći, ovi su našli mjesto kod nas, neko drugi je našao mjesto u drugim lokalima, tako da... Vaši konkurenti su eventualno galerija Vinkovačkog gradskog muzeja. Moguće, da. Koliko je u ovom poslu važno biti budan i inovativan? Pa mislim da je to zapravo glavna stvar. Da se cijelo vrijeme nešto novo događa, nešto novo izbacuje, radi, tako da... Mislim da... Da, ono sve što je svaki dan i svakidašnje postaje s vremenom dosadno i ono... mainstream. Tako da. Vjerujem da ne zanemarujete i suvremene tehnologije, društvene mreže, marketing. Pa to nam je glavni glavni način promocije. Znači Instagram, Facebook, videi, slike, gifovi, sve to što nosi 21. stoljeće. To su oglasni stupovi, jel? Tako je, da. Na koji način se prezentirate javnosti? Pa ne znam, većinom kad pravimo evente, onda pravimo neke smiješne fotografije sa humorom, sarkastičnim tekstom, smiješne vide radimo. Ja mislim svaki event i bilo koji događaj je prezentiran i na Facebooku i na Instagramu. Imamo puno pratitelja, oni nam puno pomažu zapravo u tome. I... Jeste zadovoljni s tim? Razinom komunikacije s javnošću? Da. Preko društvenih mreža? Dobro su reakcije i na storije, i na postove, i na slike, tako da ljudi baš reagiraju, lajkaju, komentiraju, prate. Mislim da imamo preko 4000 pratitelja zajedno na Facebooku, Instagramu, tako da je to za 3 mjeseca jedna poprilično lijepa brojka. Je. Imate li neke uzore u svojim zamislima? Jeste li upućeni u slične projekte u Hrvatskoj ili svijetu? Na kog ste se referirali, ako nije neugodno pitanje? Pa, postoji Bunker kulturni centar u Samoboru. To je jedan jako lijep projekt koji je napravljen od strane baš njihovog grada. Tako da oni su definitivno ono izvor inspiracije i uzor za neke projekte. Pa možda ostvarimo neku suradnju u budućnosti s njima. Zato što očito taj program radi tim jako kvalitetnih i kreativnih ljudi. Pa zašto ne ući u kontakt neki? Da. Jeste korespondirali s njima? Da, nismo. U organizacijskom smislu? Nismo još, ali podržavamo i pratimo ovaj događaj. Imate još neke uzore? Sličnog profila? Slične djelatnosti? Pa, to je manje više. To je to, da. Još vas moram pitati, kakva je klijentela? Vi ste, Josipa, malo prije spomenuli kako je intencija da se u Valkovu zapravo izgrađuju osobnosti. Da. To je onak dosta ambiciozno. Kakva je klijentela? Mislim, ne pitam za spol, dob, ali nije jednostavno spojiti na jednom mjestu osobe od 16 godina i od 56. Pa stvarno to imamo, znači dolaze nam djeca od 16 godina pa do starih gostiju Valkova i svi su ugodno iznenađeni, sviđa im se nova priča i novi prostor i dolaze često i susjedi prvi i kažem svi koji su prije dolazili u Valkov i danas dolaze. Da, klijentela je veoma šarolika, ako ćemo gledati potom kao aspekt godina starosti. Tako da tu nema pravila. Nema uopće nikakvih pravila. Ne znam što je reći. Da, to je ipak jedna koherentna skupina. Da. To je druženje pojedinaca, individualaca. Pa da. Možete nam reći što nas očekuje, što možemo nekakav repertoar za predstojeće blagdane, za iduću godinu, što možemo očekivati u ovom idućem dvotjednom razdoblju. I eventualno nekakav plan, grubi neki kroki za iduću godinu. Pa sada nam slijedi božićni maraton od 5 dana, Badnjak, Božić, i onda imamo ove neradne dane Sveti Stjepan 26. pa petak i subota. To smo sve spojili u jedan božićni maraton, program nam izlazi danas na društvenim mrežama. Isto će biti svega od beer pong natjecanja do slušalona, DJ-eva, tako da... A konkretno, kakvi slušalnice? Dakle, o kojem žanru govorimo? Šaroliko. Znači, spojit ćemo sve glasbene žanre. Nemojte me prevariti. Znači, ja ne slušam hip-hop i ne želim doći tu večer. Kada mogu doći na rock'n'roll? Pa, to bi moglo biti u četvrtak. Da. No. Za Badnjak na Božić imamo Božićagicu. To je ovako već ustaljen između nas event koji je održala inače, puštala glazbu naša kolegica. Tako da ćemo nastaviti tu tradiciju, tu će biti ono svašta od svih žanrova i vremena. Za Božić nam dolaze Tali i Tandara, oni su isto naši prijatelji, oni su usko povezani sa našim otvorenjem i imali smo s njima show, onaj festival kratki. Za Svetog Stjepana imamo taj beer pong natjecanje i bit će slušalona roka. A petak i subotu imamo mashup hitove i to će isto biti ono, kako mi kažemo, kuršlus svega pomalo. 2020. nastavak ovih humanitarnih akcija? Pa to definitivno, da. Neki novi planovi, nove izložbe, novi koncerti, pregovara se, dogovara se. i nova udruga građana. Vjerojatno, da. Hvala vam lijepo na sudjelovanju u emisiji Poduzetnički impuls Internet Radija Srijem. Hvala vam na pozivu. Hvala i vama što vam slušateljstvo. Emisiju redio i vodio Jure Hrvoje Bičanić, tonski pripremio Robert Pavelić. Srdačan pozdrav. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.